I'm on the book on Sunday, okay, so I'm about on. I'm on the book on Sunday, missionary God in the میرے حمزے ہی ورب پہ ہی ورب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون میں آج کی اس مختصر نشست میں عمومی طور پر تمام آباب سے جبکہ خصوصی طور پر ان آباب سے مخاطب ہوں جو اعتکاف کے لیے ارادہ کر چکے ہیں اور اعتکاف کے لیے مسجد پہنچ چکے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اتنی عظیم عبادت کرنا نصیب ہو جائے, اتنی بڑی عبادت کی توفیق مل جائے. یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من یرد اللہ بہ خیرا استعمله, کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں کیف یستعملہ, کیسے استعمال کرتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی توفیق دیتا ہے, وہ آدمی نیکی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے, نیکیوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ عبادت کی توفیق مل جائے, نیکی کی توفیق مل جائے, عمل صالح کی توفیق مل جائے, یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لیا. تو یہ اعتکاف کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے خیر کی دلیل ہے, بھلائی کی دلیل ہے. اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں یقینی طور پر وہ عظیم لوگ ہیں. مجھے میرے شیخ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ کا ایک قول یاد آ گیا. میں سبحانی مسجد لیاری میں ہوا کرتا تھا. ہم نے محترم شیخ صاحب حافظ اللہ کو اعتکاف کرنے والوں کو نصیحت کرنے کے لیے دعوت دی کہ جو احباب اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں آپ آ کر ان کو نصیحت کریں. شیخ صاحب آئے, خطبہ پڑھا اور فرمانے لگے کہ میں ان لوگوں کو نصیحت کروں, ہمیں چاہیے کہ ہم سب ان سے نصیحت طلب کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے نصیحت طلب کریں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم عبادت کی توفیق دی. تو یہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کا ارادہ ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ نیکی کی توفیق کا مل جانا یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے. یہ دلیل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ محبت نہ کرتا ہو اور اس کو نیکی کی توفیق مل جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک واقعہ ہے محدث حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کی ایک کنیز تھی. رات کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی, دیکھا کہ کمرے سے آواز آ رہی ہے. کمرے میں دیکھا کہ ان کی جو کنیز تھیں وہ مصلے پر بیٹھ کر دعا مانگ رہی ہے, اور اس دعا میں عجیب الفاظ استعمال کر رہی ہے. وہ دعا مانگتے مانگتے کہہ رہی ہے کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کی صفات کا واسطہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے, اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی صفات ہیں. ہاں, اللہ کو اللہ کی مخلوق کا واسطہ نہیں دے سکتے, یہ شرک ہے. تو وہ دعا مانگ رہی ہے کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے میرے گناہوں کو معاف کر دے. حیران ہو گئے کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. دعا سے جب وہ فارغ ہوئی تو محدث حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ تم کن الفاظ سے دعا مانگ رہی تھی, تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ کو تجھ سے محبت ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ جب میں عبادت کے لیے اٹھی تھی اس وقت میں نے دیکھا کہ اس دور کا جو جلیل القدر محدث ہے وہ سویا ہوا تھا, حسن بصری, اور میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہی تھی. یہ اللہ کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وقت کا جلیل القدر محدث سویا ہوا ہے, مجھے اللہ نے اٹھا دیا اور توفیق دے دی اور میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں. تو یہ اعتکاف ہے یا کوئی اور دیگر عبادات ہیں, یہ توفیق مل جائے تو آپ یقین کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نشانی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اعتکاف کے دن ہیں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے, یہ دن کیسے گزارے جائیں, کیسے گزارے جائیں؟ اجر تو ثابت ہے انشاءاللہ, اللہ اجر دینے والا ہے اور اجر بھی بڑا عظیم ہے. محدث دیار سندھ سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ بدیع التفاسیر میں اعتکاف کے اجر کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں کہ جو آدمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یومن, جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے, اعتکاف کرتے وقت اس کی نیت کیا ہے؟ ابتغاء وجہ اللہ, کہ میں یہ اعتکاف اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے. ایک دن کا اعتکاف جو آدمی اس نیت سے کرتا ہے, جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور جہنم کی آگ کے درمیان تین خندقیں حائل کر دیتا ہے, تین خندقیں, اور ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ کتنی ہے؟ اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان مسافت ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ جو آدمی 10 دن اعتکاف کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے, اللہ کا دیدار کرنے کے لیے, وہ جب اعتکاف ختم کر کے اٹھے گا تو وہ جہنم سے کتنا دور جا چکا ہوگا اس حدیث کی روشنی میں. تو اجر انشاءاللہ ثابت ہے, اجر مل کر رہے گا, لیکن یہ 10 دن ہم کیسے گزاریں, اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلا کام یہ کریں کہ تفسیر احسن البیان اپنے ساتھ رکھیں. جو بھی اعتکاف کرنے والے احباب ہیں، یہ ایک تو مختصر تفسیر ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ صحیح احادیث کی روشنی میں یہ تفسیر کی گئی. صحیح احادیث کی روشنی میں یہ تفسیر اپنے ساتھ رکھیں. چند صورتیں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو ترجمے سے پڑھیں. آپ یقین کریں بڑا علم کا اضافہ ہوگا، بڑا علمی اضافہ ہوگا. عقیدے کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بڑی اس میں دعوت ہے اور تبلیغ ہے. کون سی صورتیں؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ. اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اعتکاف میں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، کچھ وقت ان صورتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے نکالیں. سورہ بقرہ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی باطل جو ہے اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اتنی عظیم صورت، اتنی فضیلت والی صورت، آخر ہم اس کو ترجمے سے پڑھ کر دیکھیں کہ اس میں کیا ہے. جس صورت کی اتنی فضیلت ہے، اس صورت میں کیا ہے، اس کو ترجمے سے پڑھیں. دوسری صورت سورہ آل عمران. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں آئیں گی سائبان کی طرح، جس طرح بدلیاں ہوتی ہیں، اور اپنے پڑھنے والے کو بخشوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجت کریں گی. اللہ کا کلام ہے، اللہ سے حجت کر سکتا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے حجت کر سکتا ہے؟ یعنی اپنے پڑھنے والے کو، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے کو بخشوا کے چھوڑیں گی. یہ دونوں صورتیں، تو جو اتنی فضیلت رکھنے والی صورتیں ہیں، چاہیے کہ ان کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان صورتوں میں کیا ہے، جو فضیلت ان صورتوں کی بیان کی گئی ہے ان میں کیا ہے. تیسری صورت سورہ ہود، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ بڑھاپے کے آثار نظر آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑھاپے کے آثار کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. یعنی سورہ ہود کا جو متن ہے، سورہ ہود میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، مجھے اس نے بوڑھا کر دیا. اس سورت کو پڑھیں، اس کو ترجمے سے پڑھیں کہ آخر کیا عوامل ہیں، اس سورت میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی وجہ سے بوڑھے ہو گئے، بڑھاپا طاری ہو گیا. اس میں آپ پڑھ کر دیکھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اپنی امتوں کے پاس، اپنی قوموں کے پاس آتے ہیں، ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور سامنے سے قومیں، امتیں ان اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں. یہ چیز پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے. تو یہ تین صورتیں ہو گئیں. ایک اور صورت سورہ لقمان، مختصر صورت ہے، چار رکوع پر مشتمل ہے. اس کو ترجمے سے پڑھیں، اس میں کیا ہے؟ بڑی نصیحتیں، بڑی نصیحتیں. سیدنا لقمان سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے کو بڑی قیمتی نصیحتیں کرتے ہیں، بڑی قیمتی نصیحت. یا بنیا، یہ نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح اس قدر پسند آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نصیحتوں کو وحی بنا کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا. تو حق بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ ہم سورہ لقمان کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس میں کیا کیا نصیحتیں ہیں عقیدے کے حوالے سے, عقیدے کے حوالے سے, اصلاح معاشرہ کے حوالے سے, یہاں تک کہ آپ کو اس میں نصیحت ملے گی کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت چہرے کے آثار کیسے ہونے چاہیے. ولا تسعر خدک, چہرے کے آثار کیسے ہونے چاہیے. آپ کو نصیحت ملے گی کہ چلتے وقت آپ کی کیا کیفیت ہو, چلتے وقت آپ کی کیا کیفیت ہو, کیا بہت زیادہ تیز چلیں یا بالکل کمزوروں اور مریضوں کی طرح چلیں یا درمیانی چال ہو. اس میں آپ کو یہ نصیحت بھی ملے گی کہ آواز آپ کی کیسی ہونی چاہیے, بہت بلند آواز نہیں ہونی چاہیے. اس صورت میں بہت اونچی آواز کو گدھے کے ساتھ, گدھے کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ دیکھیں کتنی عظیم صورت ہے, کتنی قیمتی نصیحت ہے. تو سورہ لقمان کو ترجمے سے پڑھیں. اور ایک اور صورت, پانچویں اور آخری صورت, سورہ حجرات, مختصر صورت ہے. سورہ حجرات میں اصلاح عقیدہ اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بڑے قیمتی احکامات موجود ہیں, بڑے ہی قیمتی احکامات. آپ عقیدے کے حوالے سے پڑھیں گے عقیدہ کیسا ہونا چاہیے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں, سورہ حجرات میں آپ کو ملے گا آغاز ہی میں. اسی طرح معاشرے میں اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو, ان کی عزت کے حوالے سے کیا ہم کس قدر گفتگو کر سکتے ہیں. غیبت جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے, غیبت کتنا بڑا گناہ ہے, اور اس کی جو ہیبت ہے وہ کتنی ہے, سورہ حجرات میں آپ کو ملے گا. تو سورہ حجرات کو ترجمے سے پڑھیں. یہ پانچ صورتیں عزم مصمم کر لیں, تفسیر آسن البیان اپنے پاس رکھیں اور ترجمے سے یہ پانچوں صورتیں پڑھ لیں. آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے علم میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہو. ایک کام یہ ہے. دوسرا کام, دعاؤں کی کتاب حصر المسلم اپنے پاس رکھیں. بڑے اہم مواقع کی دعائیں, بڑے اہم مواقع کی دعائیں یقین کریں ہمارے دوستوں کو یاد نہیں ہیں. پوچھتے ہیں, ہم سے سوال کرتے ہیں. مثال کے طور پر نماز وتر ہے, اس میں دعائے قنوت پڑھنی چاہیے. بہت سارے احباب آ کر پوچھتے ہیں کہ دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو کیا پڑھیں. وہ اللہ کے بندے, یاد نہ ہو کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اور دعائے قنوت پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہ باقاعدہ نماز کا حصہ ہے, دعائے قنوت نماز وتر کا حصہ ہے. وہ یاد نہ ہو اور پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی جگہ پر ہم کیا پڑھیں, یاد کر لیں اگر یاد نہیں ہے. یہ بڑے قیمتی دن ملے ہیں, ان کو ضائع نہ کریں. بڑے قیمتی دن ملے ہیں. یہ دعاؤں کی کتاب آپ کے پاس ہو, وقت نکالیں. جو پہلا کام میں نے بتایا ہے نا, قرآن کی سورتوں کو ترجمے سے پڑھنا, اس کے لیے وقت نکالیں. پھر دوسرا وقت نکالیں کس کے لیے, دعائیں یاد کرنے کے لیے. مثال کے طور پر نماز جنازہ کی دعائیں, یعنی کتنی اہم دعائیں ہیں, کتنی اہم دعائیں. یہ موت کا واقع ہونا یہ تو اٹل حقیقت ہے, یہ کوئی ٹلنے والی بات تھوڑی ہے. کبھی کسی کے والد کا انتقال, کبھی کسی کی والدہ کا, تو نماز جنازہ میں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے والد کے لیے, اپنی والدہ کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنے بھائی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگو. اور نماز جنازہ میں جو کیفیت ہوتی ہے, آدمی بڑے ہی خلوص سے اللہ سے مانگتا ہے, بڑے ہی خلوص سے. تو جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے اپنے والد کے لیے, اس میت کے لیے مانگوں, لیکن دعائیں یاد نہیں, کچھ نہیں مانگ رہا ہوتا. چاہتے ہوئے بھی دل چاہ رہا ہے کہ مانگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بخشش کے لیے, اس کی مغفرت کے لیے, لیکن دعائیں یاد نہیں ہیں. اور ایسی ایسی دعائیں آپ حصر المسلم میں پڑھ لینا. ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ ایک صحابی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں ایک جنازہ کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، دعائیں مانگیں اور بڑی عظیم دعائیں مانگیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا مانگ رہے تھے تو صحابی کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کاش یہ جنازہ میرا ہوتا، کاش یہ جنازہ میرا ہوتا کہ اس میت کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عظیم دعائیں مانگ رہے ہیں، ان دعاؤں کا مستحق میں ٹھہرتا۔ اس قدر عظیم دعائیں ہمیں یاد نہیں ہیں، اور چاہتے ہوئے بھی ہم میت کے لیے اپنے عزیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز جنازہ میں کچھ نہیں مانگتے، اس لیے کہ دعائیں یاد نہیں ہیں۔ تو یہ دعائیں یاد کریں۔ اسی طرح آج کل ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، ویسے بھی تلاوت کر رہے ہیں، 15 سجدے آتے ہیں، 15 سجدے قرآن مجید میں، لیکن سجدہ بھی کر لیتے ہیں ہم، لیکن سجدے میں، سجدے تلاوت میں جو دعا پڑھنی چاہیے وہ ہمیں یاد نہیں، وہ ہمیں یاد نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اچھی طرح عمل کرنا چاہیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اچھی طرح عمل کرنا چاہیے۔ تلاوت کرتے وقت سجدہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سجدہ کریں، سجدہ ہم کرتے ہیں، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دعا پڑھیں، سجدے تلاوت کی دعا، وہ ہم نہیں پڑھتے، وجہ کیا ہے؟ یاد نہیں۔ تو یہ جو دن ہمیں مل رہے ہیں اعتکاف کے، ان کو ضائع نہ کریں۔ اس طرح کی دعائیں اور بھی کئی مواقع کی دعائیں ہوں گی، وہ ضرور یاد کریں۔ صبح شام کی دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار، یہ ہر وقت دعاؤں کی کتاب تو ہماری جیب میں نہیں ہوتی نا، اور آج کل صبح شام کی دعاؤں اور صبح شام کے اذکار کی بڑی ضرورت ہے میرے بھائی، جو آج کل کے فتنے اٹھے ہوئے ہیں۔ مظلوم لوگ، بے قصور لوگ نشانہ بن رہے ہیں، مظلوم لوگ، کوئی کسی پر اٹیک کرتا ہے اور کوئی آدمی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو گولی لگ جاتی ہے۔ تو آپ خود دیکھیں ایسے حالات میں صبح اور شام کے اذکار کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آپ یہ پابندی کر لیں صبح اور شام کی دعائیں پڑھنے کی، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ آزمائی ہوئی باتیں ہیں، آپ پابندی کر کے دیکھ لیں، آپ کو عجیب مناظر نظر آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے، عجیب مناظر۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک طرف جانا ہو رہا ہوتا ہے لیکن آدمی نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ رخ موڑ دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جہاں میں جا رہا تھا، جہاں میں نہیں گیا وہاں حملہ ہو گیا، یا فائرنگ ہو گئی، یا حالات خراب ہو گئے۔ اس طرح کے تجربے آپ کو ہوں گے، آپ صبح اور شام کی دعائیں پڑھ کر دیکھ لیں، پابندی کر کر دیکھ لیں۔ تو یہ صبح و شام کی دعائیں یہ ضرور یاد کریں ان دنوں میں۔ اسی طرح سوتے وقت کے اذکار ہیں، آدمی سوتے وقت جو دعائیں پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ آیت الکرسی، ایک آیت الکرسی کی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے پوری رات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ اندازہ کریں کہ ہم صرف 5-7 منٹ نکالیں، سوتے وقت دعائیں پڑھ لیں، اذکار کر لیں، اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے، کتنی خیر ہے، کتنی برکت ہے۔ رات کے اندھیرے، اس کے جو دھوکے ہیں، جو فریب ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، ان تمام اندھیروں کے شر سے آدمی جو رات کو دعائیں پڑھ کر سوتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ایک کام یہ، ترجمہ پڑھنا سورتوں کا، دوسرا یہ اذکار، اور تیسرے نمبر پر بڑا ہی اہم کام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنی قیامت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، عاجزی، انکساری کے ساتھ دعائیں کرنا۔ اور آپ کو تو اللہ نے ایک ماحول دے دیا، اپنے موتقف میں ہیں، اپنے خیمے میں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اکیلے موجود ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اکیلے موجود ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، مانگیں اپنے رب سے بے فکر ہو کر، ریاکاری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، مانگیں اللہ تبارک تعالیٰ سے خیر مانگیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اپنی گزشتہ جو زندگی ہے، پوری زندگی میں انسان ہے، خطائیں ہوئیں، نافرمانیاں ہوئیں، گناہ کے کام ہوئے، سرکشیاں ہوئیں، بغاوتیں ہوئیں، ہاتھ اٹھائیں، خیمے میں بیٹھ کر تنہائی میں اپنے گناہوں کی لسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں کہ یا اللہ فلاں موقع پر مجھ سے یہ ہوا، مجھ سے یہ ہوا، مجھ سے یہ ہوا، یا اللہ دوسروں کو نہیں پتا، تجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے اور تجھے پتا ہے، تو معاف کر دے۔ اور یہ جب دعائیں مانگ رہے ہوں تو تصور کریں، تصور کس چیز کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا، اور تصور کریں کس چیز کا؟ اپنے گناہوں کا، اور تصور کریں کس کا؟ قبر کی تنہائی کا، اور تصور کریں کس کا؟ جہنم کی آگ کی حدت اور تیزی کا۔ یہ تمام تصورات ذہن میں بٹھا کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے تو دعائیں جو آواز نکلے گی وہ دل سے نکلے گی، اور دعائیں مانگتے مانگتے ایک لمحہ آئے گا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اس لیے کہ آدمی اپنے گناہوں کو بھی یاد کرتا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بھی تصور میں بٹھایا ہوا ہے، قبر کی تنہائی بھی یاد ہے اور جہنم کی آگ کی حدت اور تیزی بھی یاد ہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب مانگ رہا ہے تو ایک لمحہ دعا مانگتے مانگتے ضرور آئے گا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناه، قیامت کے دن اس آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، تنہائی میں، آپ کو میسر ہے اپنے خیمے میں، اپنے موتقف میں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، یاد کرتے کرتے اس کی آنکھیں بہ پڑی، رو پڑا، اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت کرے گا۔ اور قیامت کا دن کون سا ہوگا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کی بقدر پسینے سے شرابور ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کی بقدر، کوئی ایڑیوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک، اور کوئی بالکل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس پسینے سے اتنے بیزار ہوں گے، اتنی تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس خواہش کا اظہار کریں گے، کاش ہمیں اس پسینے سے نجات مل جائے، بھلے ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ان کو کیا پتا کہ یہ پسینہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ لہذا اپنے خیمے میں تنہا بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، دعائیں کریں، اور یہ تمام تصورات ذہن میں بٹھائیں تاکہ خوش نصیب بن جائیں اس حوالے سے کہ ہماری آنکھیں بھی بہہ پڑیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا تصور کرتے ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارے اسلاف سلف صالحین، حالانکہ وہ بیچارے سر تاپا متقی پرہیزگار تھے، لیکن پھر بھی اس قدر اللہ سے ڈرتے تھے کہ معمولی سی کوئی خطا یا غلطی ہو جائے رونے لگ جاتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک شخص روتا ہوا آتا ہے، اس کی زبان پر الفاظ ہیں وا زنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، میرا کیا بنے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیفیت دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں وہی حق، افسوس ہے تجھ پر، کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا گناہ گار ہوں، بہت بڑا گناہ گار ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے میرا کیا بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، وَقُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، بیٹھ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، گناہوں پر توبہ کرو۔ وہ بیٹھ گیا، کہنے لگ گیا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اس کہنے میں اتنی صداقت تھی، اتنی سچائی تھی۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم استغفر اللہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں زبان سے، لیکن دل میں گناہوں کی پلانک بنا رہے ہوتے ہیں، دل میں گناہوں کی پلانک بنا رہے ہوتے ہیں، زبان پر استغفر اللہ نہیں۔ سچائی درکار ہے، سچائی۔ وہ شخص اتنی صداقت سے، اتنی سچائی سے استغفر اللہ واتوب الیہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سے وحی آ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کم قد غفر اللہ لکا، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے معاف کر دیا، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے بخش دیا ہے۔ کتنی صداقت تھی، کتنی سچائی تھی۔ تو اس سچائی اور صداقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے ہماری واقعتاً بڑی خدمت کی ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب تم رات کے اندھیرے میں مکہ آئے تھے اور پیشکش کی تھی کہ آپ اور آپ کے ساتھی ہمارے پاس یثرب، جو بعد میں مدینہ بنا، وہاں آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں، نحفظکم کما نحفظ ابناءنا، نحفظکم کما نحفظ ابناءنا، ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنے بیٹوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیٹوں کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ اور ہم وہاں سے آ گئے، تم نے واقعتاً وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کو؟ انصار صحابہ کو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی پیشکش تھی۔ اس وقت مدینے کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ پانی مدینے سے بہت دور تھا۔ صحابہ کرام انصار کہہ سکتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو مدینے کے قریب لے آئے، دنیا کی زندگی سکون سے گزر جائے گی، دنیا کی کوئی سہولت مانگ سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ تھوڑی سی مہلت دے دیں، تھوڑی سی مہلت، یہ بہت بڑی پیشکش ہے، ہم ذرا آپس میں مشورہ کریں گے۔ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، بوڑھے کیا، جوان کیا، بچے کیا، سارے انصار، مشورہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش کا کیا جواب دیا جائے۔ مشورہ کرنے کے بعد آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم سب کا متفقہ مشورہ اور فیصلہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں۔ دیکھیں تڑپ، دیکھیں، حالانکہ وہ بیچارے پاک باز تھے، پاک باز، متقی، پرہیزگار، ذرا سی کوئی غلطی ہوئی اس کو بخشوانے کی تڑپ دیکھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم مغفر للانصار و ابناء الانصار و ابناء الانصار، کہ یا اللہ انصار کے گناہوں کو معاف کر دے، انصار کے بیٹوں کے گناہوں کو معاف کر دے، انصار کے پوتوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ انصار کہنے لگے ولموالینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے غلام ہیں، یہ جو ہمارے خادم ہیں، یہ بھی ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرما دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں تڑپ دیکھیں ہمارے اسلاف کی کہ ان کے ذمے شاید ہی کوئی گناہ ہو لیکن بخشوانے کی تڑپ کتنی ہے, اور ہم تو گناہوں کے پہاڑوں کے نیچے ہیں لیکن بخشوانے کی کوئی فکر نہیں, بخشوانے کی کوئی فکر نہیں ہے. لہذا یہ جو دن میسر آ رہے ہیں, یہ اعتکاف کے دن, یہ لمحات, ان کو ضائع نہ کریں. اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے خوب محنت کریں, خوب دعائیں کریں, اس قدر دعائیں کریں, اس قدر دعائیں کریں کہ جب اعتکاف کا اختتام ہو تو دل میں ایک سکون سا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا. اپنے اسلاف کی سنت پر عمل کریں. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, آ کر کہتے ہیں ابسط یمینک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ بڑھائیں, میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں, بیعت کرتا ہوں. فبسط یمینہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھا دیا, عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مالک یا عمر, عمر کیا ہوا, ابھی تو آپ نے خود کہا کہ ہاتھ اپنا بڑھائیں, میں اسلام قبول کرتا ہوں, بیعت کرتا ہوں. کہنے لگے کہ ایک شرط ہے, اريد ان اشترط, ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا شرط ہے, بتایا کہ شرط یہ ہے اسلام قبول کروں گا اس شرط پر کہ میرے پچھلے جو گناہ ہیں اللہ معاف کر دے, میرے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے, اس شرط پر میں اسلام قبول کروں گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, یہ ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے اسلام سے پہلے والے سارے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ جب بات کی اسلام قبول کیا انہوں نے, ساتھ میں ایک اور صحابی بیٹھے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام میں کتنی تڑپ تھی اپنے آپ کو بخشوانے کی, یہ تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے. مسند احمد کی حدیث ہے, وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تیرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا. کون سا گناہ ہے؟ پھر اس نے بتایا کہ میری ایک معصوم بچی تھی جس کو میں نے زندہ درگور کر دیا تھا, حالانکہ جب میں گڑھا کھود رہا تھا اور میرے اوپر جو مٹی گر رہی تھی میرے وجود پر, وہ اپنے ننھے منے ہاتھوں سے وہ صاف کر رہی تھی, لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ذرا بھی ترس نہیں کھایا لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے کہ کل میں نانا بنوں گا, اس کی شادی کرانی پڑے گی, اس قسم کی باتوں سے بچنے کے لیے میں نے اس کو زندہ دفنا دیا. وہ چیختی رہی, وہ چلاتی رہی, مجھے ذرا بھی ترس نہیں آیا. وہ صحابی یہ باتیں جب کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, روتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا کہ ہاں وہ جب تم گناہ کر رہے تھے اس وقت تم حالت کفر میں تھے, اب جب تم نے اسلام کو قبول کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گناہ بھی معاف کر دیا. یہ اسلام کی خوبی ہے. تو میرے بھائیو, کہنے کا مقصد, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تڑپ جو صحابہ کرام میں تھی گناہوں کو بخشوانے کی, حالانکہ وہ بیچارے پاک باز تھے, متقی پرہیزگار تھے, وہ تڑپ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. اور یہ دن جو ہمیں میسر آ رہے ہیں بڑے قیمتی دن ہیں, ان دنوں کو ہرگز ہرگز ضائع نہ کریں. گپ شپ سارا دن, سارا سال چلتی ہے, بات چیت سارا سال چلتی ہے, ان دنوں کو, ان لمحات کو قیمتی جانیں, اور یہ قیمتی ہیں. یہ تین اہم ترین کام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, سورتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا, تفسیر آسر البیان اپنے ساتھ رکھیں, دعاؤں کی کتاب حصر المسلم اپنے ساتھ رکھیں, اور جو اہم ترین اوقات کی دعائیں ہیں وہ یاد رکھیں, اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ان کی ساری کے ساتھ دعائیں کریں, اور اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیث کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.